महाभारत वन पर्व अष्टात्रिंशदधिकशततमोऽध्याय। अर्वाभसु की तपस्या के प्रभाव से परावसु का ब्रह्म हत्या से मुक्त होना और रैभ्य भरद्वाज तथा यवकृत आदि का पुनर्जीवित होना। लोमस उवाच एतस्मिन् देव काले तो बृहदुम्नो महीपति सत्रम तेने महाभागो रैभ्याज्य प्रतापवान। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर इन्हें दिनों महान सौभाग्यशाली एवं प्रतापी नरेश बृहदुम्न ने एक यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। वे रैभ्य के यजमान थे। तेन रैभ्यस्य वै पुत्राव अर्वावसु परावसु मृतौ सहायौ सत्रार्थम बृहद्युम्नेन धीमता। बुद्धिमान बृहद्युम्न ने यज्ञ की पूर्ति के लिए रैभ्य के दोनों पुत्र अर्वावसु तथा परावसु को सहयोगी बनाया। तत्र तौ समनुज्ञातौ पित्रा कौन्तेय जग्मतुः आश्रमेतौ वद्रेभ्यो भार्या चैव परावसौ। अथावलोककौ गच्छन् गृहान् एक परावसुः कृष्णाजिनेन संवीतं ददर्श पितरं वने। कुंती नंदन पिता की आज्ञा पाकर वे दोनों भाई राजा के यज्ञ में चले गए। आश्रम में केवल रैभ्य मुनि तथा उनके पुत्र परावसु की पत्नी रह गई। एक दिन घर की देखभाल करने के लिए परावसु अकेले ही आश्रम पर आए। उस समय उन्होंने काले मृगचर्म से ढके हुए अपने पिता को वन में देखा। जघन्य रात्रे निंद्रांध सावशेषे तमस्यपि चरन्तं गहने रण्ये मेडे स पितरं मृगम्। रात का पिछला पहर बीत रहा था और अभी अंधकार शेष था। परावसु नींद से अंधे हो रहे थे, अतः उन्होंने गहन वन में विचरते हुए अपने पिता को हिंसक पशु ही समझा। मृगम तो मन्यमालेन पिता वै तेन हिंसितः अकामयालेन तदा शरीर त्राणमिच्छता। और उसे हिंसक पशु समझकर धोखे से ही उन्होंने अपने पिता की हत्या कर डाली। यद्यपि वे ऐसा करना नहीं चाहते थे, तथापि हिंसक पशु से अपने शरीर की रक्षा के लिए उनके द्वारा यह क्रूरतापूर्ण कार्य बन गया। तस्य स प्रेत कार्याणि कृत्वा सर्वाणि भारत पुनरागम्य तत्सत्रम अब्रवीत भ्रातरं वचः इदं कर्म न सक्तस्त्वं वोढुमेक कथंचन मया तो हिंसितस्तातो मन्यमानेन तं मृगम्। सोऽस्मदर्थे व्रतं तात चरत्वं ब्रह्महिंसनम् समर्थोऽप्यहम् एकाकी कर्म कर्तुमिदं मुने। भारत, अपने पिता के समस्त प्रेत कर्म करके पुनः यज्ञ मंडप में आकर अपने भाई अर्वावसु से कहा, भैया वह यज्ञ कर्म तुम अकेले किसी प्रकार निभा नहीं सकते। इधर मैंने हिंसक पशु समझकर धोखे से पिताजी की हत्या कर डाली है, इसलिए तात तुम तो मेरे लिए ब्रह्म हत्या निवारण के हेतु व्रत करो और मैं राजा का यज्ञ कराऊंगा। मुने, मैं अकेला भी इस कार्य का संपादन करने में समर्थ हूँ। अर्वावसुवाच करोतु वै भवान् सत्रं बृहद्युम्नस्य धीमतः ब्रह्मवद्यां चरिष्येऽहं तदर्थं नेतेन्द्रियः। अर्वावसु बोले, भाई आप परम बुद्धिमान राजा बृहद्युम्न का यज्ञ कार्य संपन्न करें और मैं आपके लिए इंद्रिय संयम पूर्वक ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करूंगा। लोमस उवाच स तस्य ब्रह्मवध्यायाः पारं गत्वा युधिष्ठिर अर्वावसुस्तदा सत्रम् आजगाम पुनर्मुनिः। ततः परावसु दृष्ट्वा भ्रातरं समुपस्थितम् बृहद्युम्नमुवाचेदं वचनं हर्षगद्गदम् एष ते ब्रह्मा यज्ञं मा द्रष्टुं प्रवेशेदिति ब्रह्मा प्रेक्षितेनापि पिड्येत त्वां संशयम्। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर अर्वावसु मुनि भाई के लिए ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित पूरा करके पुनः उस यज्ञ में आए। परावसु ने अपने भाई को वहां उपस्थित देखकर राजा बृहद्युम्न से हर्ष गदगद वाणी में कहा, राजन यह ब्रह्म हत्यारा है, अतः इसे आपका यज्ञ देखने के लिए इस मंडप में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ब्रह्मघाती मनुष्य अपने दृष्टि मात्र से भी आपको महान कष्ट में डाल सकता है, इसमें संशय नहीं है। लोमस उवाच तत्श्रुत्वैव तदा राजा प्रेष्यानाह स विद्पते पैश्यैरुत्सार्यमाणस्तु राजन्नर्वावसु तदा न मया ब्रह्मत्येयं कृतेत्याह पुनः पुनः उच्चमाणो सकृत् प्रेष्यै ब्रह्मण्येति भारत। लोमस जी कहते हैं, प्रजानाथ परावसु की यह बात सुनते ही राजा ने अपने सेवकों को यह आज्ञा दी कि अर्वावसु को भीतर न आने दो। राजन उस समय सेवकों द्वारा हटाए जाने पर अर्वावसु ने बार बार यह कहा कि मैंने ब्रह्म हत्या नहीं की है भारत, तो भी राजा के सेवक उन्हें ब्रह्म हत्यारा कहकर ही संबोधित करते थे। नैव स्म प्रतिजानाति ब्रह्मवध्याम स्वयं कृताम मम भ्रात्रा कृतमिदं मया स परिमोक्षितः। अर्वावसु किसी तरह उस ब्रह्म हत्या को अपनी की हुई स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने बार बार यही बताने की चेष्टा की कि मेरे भाई ने ब्रह्म हत्या की है, मैंने तो प्रायश्चित करके उन्हें पाप से छुड़ाया है। स तथा प्रवदन क्रोधांश्च प्रयस्य प्रभाषितः तुष्टिं जगाम ब्रह्मर्षि वनमेव महातपाः। उनके ऐसा कहने पर भी राजा के सेवकों ने उन्हें क्रोधपूर्वक फटकार दिया, तब वे महातपस्वी ब्रह्मर्षि चुपचाप वन को ही चले गए। उग्रम तप समास्थाय दिवाकरम अथाश्रितः रहस्य वेदम कृतवान् सूर्यस्य द्विजसत्तमः मूर्तिमास्तम ददर्शाथ स्वयं अग्रम भुगव्ययः। वहां जाकर उन्होंने भगवान सूर्य की शरण ली और बड़ी उग्र तपस्या करके उन ब्राह्मण शिरोमणि ने सूर्य संबंधी रहस्यमय वैदिक मंत्र का अनुष्ठान किया। तदनंतर अग्रभोजी एवं अविनाशी साक्षात भगवान सूर्य ने साकार रूप में प्रकट हो अर्वावसु को दर्शन दिया। लोमसुवाच प्रीता तस्या भवन्ते वा कर्मणार्वावसो नृप तम ते प्रवर्यामासुर निरासुश्च परावसुम ततो देवावरम तस्मै ददुरग्नि पुरोगमाः। लोमस जी कहते हैं, राजन अर्वावसु के उस कार्य से सूर्य आदि सब देवता उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने अर्वावसु का यज्ञ में वरण कराया एवं परावसु को निकलवा दिया। तत्पश्चात अग्नि सूर्य आदि देवताओं ने उन्हें वर देने की इच्छा प्रकट की। स चापि वर्यामास पितरुत्थानम आत्मनः अनागस्त्वं ततो भ्रातु पितुश्चास्मरणं वधे। तब अर्वावसु ने यह वर मांगा कि मेरे पिताजी जीवित हो जाएं, मेरे भाई निर्दोष हों और उन्हें पिता के वध की बात भूल जाए। भरद्वाजस्य चोत्थानम यवक्री तस्य चोभयोः प्रतिष्ठां चापि वेदस्य सौरस्य द्विजसत्तम एवमस्त्वेति तं देवा प्रोचुश्चापि वरान् दद। साथ ही उन्होंने यह भी मांगा कि भरद्वाज तथा यवक्रित दोनों जीव उठे और इस सूर्य देवता संबंधी रहस्य में वेद मंत्र की प्रतिष्ठा हो। ऋषेठ अर्वावसु के इस प्रकार के मांगने पर देवता बोले, ऐसा ही हो। इस प्रकार उन्होंने पूर्वोक्त सभी वर दे दिए। ततः प्रादुर्बभूस्ते सर्व एव युधिष्ठिर अथा ब्रवीत यवत्कृतो देवान्नग्ने पुरोगमान समधीतं मया ब्रह्म व्रतानि चरितानि च कथं चरेभ्य शक्तो मामधीयानं तपस्विनम् तथा युक्तेन विधिना निहन्तु ममरोत्तमाः। युधिष्ठिर इसके बाद पूर्वोक्त सभी मुनि जीवित हो गए। उस समय यवकृत ने अग्नि आदि संपूर्ण देवताओं से पूछा, देवेश्वरों मैंने वेद का अध्ययन किया है, वेदों का व्रतों का अनुष्ठान भी किया है, मैं स्वाध्यायशील और तपस्वी भी हूँ, तो भी रहे भीम मुनि इस प्रकार अनुचित रीत से मेरा वध करने में कैसे समर्थ हो सके। देवाऊचुः मैवं कृथाय वत्कृत यथा वदसि वै मुने ऋते गुरुमधीवाहि मधीताहि सुखं वेदा त्वया पुराम् अनेन तु गुरुन् दुःखान् तोषयित्वात्मकर्मणां कालेन महता क्लेशात् ब्रह्माधिगतमुत्तमम्। देवताओं ने कहा, मुनि यवकृत, तुम जैसी बात कहते हो वैसा न समझो। तुमने पूर्व काल में बिना गुरु के ही सुखपूर्वक सब वेद पढ़े हैं और इन रैभ्य मुनि ने बड़े क्लेश उठाकर अपने व्यवहार से गुरुजनों को संतुष्ट करके दीर्घ काल तक कष्ट सहन पूर्वक उत्तम वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है। लोमसुवाच यवकृतम अथोक्तैवम देवासाग्ने पुरोगमाः संजीवयित्वा तान् सर्वान् पुनर्जग्मो त्रिवेष्टपम्। लोमस जी कहते हैं, राजन, अग्नि आदि देवताओं ने यवकृत से ऐसा कहकर उन सबको नूतन जीवन प्रदान करके पुनः स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। आश्रमस्तस्य पुण्योऽयं सदा पुष्पफलद्रुमः अत्रोऽस्य राजसार्दूलः सर्वं पापं प्रमोक्षसि। निःश्रेष्ठ, यह उन्हीं रैभ्य मुनि का पवित्र आश्रम है। यहाँ के वृक्ष सदा फूल और फलों से लदे रहते हैं। यहाँ एक रात निवास करके तुम सब पापों से छूट जाओगे। इति श्री महाभारत वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस्तीर्थयात्रायाम यवकृतोपाख्याने अष्टात्रिंशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थ यात्रा के प्रसंग में यवकृतोपाख्यान विषयक 138वां अध्याय पूरा हुआ।